Добрый день, Маша. День добрый. Ой, ты, однако, не спешаешься. Ни на лекции, ни до мяни. Ну, справы. О, я вельми заздрошчу твоему уменню от за справами забывать тую, кого кахаешь. Так я заходил. Ты спала. Мне уже тебе упершиню заходит до меня, коли я сплю. Ай, Маш, мне не подобается, как ты со мной говоришь. Я николи не казал тебе, что я кахаю. Нам просто добро одно за одним. Мы не дети. Мы просто сябры. Ну, я працавал обедве ночи. Нельга завжды быть разом. Так, ага. Зрозумеешь? Ты был с кимсти. Вот. С некой женщиной. Маша, ну... Сором казать такое. Я не кахаю, але я вельми добро ставлюсь это тебе. А я боюсь, что тебя у меня заберут. Ну, Мари, Мари, дарено все это. Успокойся, ну я... Все. Я пойду. Зараз мне треба на лекцию, я и так уже спозднюсь. Ты пробачь, ну ладно, все. Жорсткий, я... ты жорсткий. Бумаж. Жорсткий человек. Саския штурхнул Рембрандта на той шлях, по якім ён пайшоў пасля яе смерці. Да гэтага пералому яго любілі ўсе. Андрэй. Ён ледзь спраўляўся з заказамі. Андрэй, сюды. Даруйце, калі ласка, дазвольце прысутнічаць. Калі ласка. Праходзь. Дзякую. Пасля яе смерці ён зразумеў, што... Не прыйдзеш, слухай. Бюргеры хочуць золата і мармуровых калон. Хочуць карцін, якія прыемна казычаць нервы, а перад ім другі шлях. Выяўленне ўнутранага жыцця чалавека. І на гэтым шляху ён адзін. Прымірэння не было. Ну як? Пакуль не дрэнна. Голас прыемны. Спыніцца на шляху ён не мог. І з гэтай хвіліны карцінам яго было суджана застацца з ім да смерці. І гэта пасля славы. Гэта пра цябе. Вершы застануцца з табой. Да тихо ты. І першы з гэтых новых карцін стаў начны дазор. Гэта трывожнае пачуццё чагосьці, што вось-вось можа адбыцца. І людзі ідуць змагацца з гэтым чымсьці ў імгле і цемры, яшчэ поўныя сілы, а праз гадзіну, магчыма, аддадзеныя невядомаму. Няўжо Рембрандт з'явіўся адзін? Няўжо ніхто не шукаў разам з ім? Не маглі ўзняцца да яго. Але шукалі. Вось Вермеер з Дельфта. Прасцей і натуральней нельга выявіць чалавека, а... Але яго цікавіў толькі гэты, толькі адзін чалавек. А Рембрандт, ён агульначалавечы, як кожны геній. Рембрандт добра ведаў цану чалавека, нават... У безвыходным адчаі ён ведаў, што дрэнных няма. І адзінае, што можа ўзняць чалавека, які апусціўся, гэта мастацтва. Яно сумленне зямлі. Бог ты мой, гэта тое самае, што я думаў. У канцы жыцця у яго адбіраюць усё, акрамя карцін. Карціны нікому не патрэбны, нават крэдыторам. Паміраюць усе, каго ён любіць. І врэшце памірае ён сам, пакінуўшы нескончаным вяртанне блуднага сына. Ён пераможаны, але ён перамог. Дзякуй, Ірына Сергеевна. Вам спадабалася? Я рада гэтаму вельмі. Спадабалася не тое слова. Разумееце, у кожнага бываюць свае сполахі. І часам прыходзіць хвіліна, калі здаецца, што ты, ну, нічога больш не можаш. Ты хоць перо з'еш, атрымаецца лухта. І гэта сапраўды пасля вялікіх страт. Не шкадуйце аб гэтым. Старое не вяртаецца. Пэўна, вы сапраўды на парозе чагосьці новага. І не пакутуйце, часам гэта цягнецца вельмі доўга і надта балюча. А ў сапраўдных паэтаў праз вялікую тугу, праз абавязковую страту чагосьці вельмі дарагога. Такое са мной было. Я ведаю. Я чытала вашу смерць на світанні. Але вы пакуль не знайшлі сябе, значыцца, гэта ўсё яшчэ прыйдзе. Магчыма, дзякуючы вашаму Рэмбранту. Ну, гэта ўжо занадта. Вы, здаецца, з тых, што знаходзяць дарогу самі. Толькі не бойцеся, калі на вас будуць шыпець. А ўсіх ёсць толькі адзін жорсткі суд. Суд над сабою. Яшчэ раз дзякую. Дзякую. Вы добры чалавек. Вас радасна слухаць. Хутка будзе экскурсія. Хачу пазнаёміць вас усіх са старажытным жывапісам. Буду рада, калі вы таксама паедзеце. А Рублёва будзем глядзець? Дзеля гэтага і едзем. Да яшчэ дзеля Нэрлі. Адкажыце вы мне, Ірына Сергеевна. Каб ты здох. А чаго гэта на старажытных абразах твары ў святых нейкія не рускія, не славянскія? Што не славянскія? Што не славянскія? Яны візантыйскія гэты твары, грэчаскія. Ну так што? Можа, і мастацтва гэта не рускае, запазычанае. Да не, Яніс. Гэта ўсё ж чыста наша мастацтва. А абліччы здаюцца чужымі таму, што самы этнічны тып славяніна змяніўся за стагоддзі. Арабскі падарожнік, які ўпершыню пабачыў русаў, піша, што яны ўвесь натоўп станістыя, як пальмавы гай. У іх сапраўды былі доўгія ногі, вузкія тулавы, гожыя кісці рук. Зараз старажытнаславянскі тып, бадай, што лепей за ўсё збярогся там, дзе не было татар. На поўначы, а лепей за ўсё на Беларусі. Вось паглядзіце на нашага Андрэя. Ах, тут... Ногі доўгія, нос праменькі, вочы вялізны, як на іконах. Вочы ў мяне, як у саламандры, пукаты, ногі з-пад пахаў растуць. Не праўда. Я не хлушу, вы сапраўды як анёл са старажытнай іконы. Правда. Гэтым і адрозніваецеся. Правда, правда. Я пайду пакуру ля дзвярэй. Пакуру, пакуру. Давядзецца, Ірына Сергеевна, відаць, вам паверыць. Таму што гэта вы не першае кажаце мне. Тая, што ў смерці на світанні? Тая. Гэта жахліва. Я калісь таксама страціла вельмі блізкага чалавека. Амаль хлапчукі. З вінтоўкамі супраць танкаў. А я яшчэ думала, чаго гэта вы не ажэніцеся. Па тыпу вы зусім не належыце да старых кавалераў. І не жаніцеся. Мастак павінен быць незалежным. А калі каханне? Вялікае пачуццё – гэта зусім іншая справа. Але такое прыходзіць рэдка. І, на жаль, не да ўсіх. Спыніцеся, Костя. Тут мы выйдзем. Тут? Тут. Я прашу, Сергій, я прашу. Андрей. Андрей. Маша. О, што з табой зноў? Ты што, закахаўся ў гэтую? У Горову? Якія ж гэта прыкметы, што я такі закаханы растлумач? Глядзіш на яе сабачымі вачыма, гатовым мастом перад ёй расцягнуцца. Слухай, такімі словы не кідаюцца. Гэта ўсё адно, што гноем кідаць. Ой, брыдка глядзець на вас звайвацца. Завіхайцеся каля гэтай, як два кабялькі. Ні сораму, ні гонару. А ўжо яна над вамі панствуе, дарвалася. Да не руш чалавека, не руш яе. Андрэй, я прашу цябе, Андрэй. Дай хутчэй, не адступай. Іди. Я потым, я даганю. Андрэй, ну зразумей жа ты, я кахаю. Ты вельмі кепска думаеш аб каханні, Маша. А я думаю аб ім высока. Ты ідзі, ідзі, мне трэба пабыць аднаму. Ну, калі ласка. Бачите, як усё проста і гарманічна ў гэтай маленькай царкве. Як арганічна зліваецца яна з наваколлем. Нібы плыве над зямлёй, як кветка, раскрытае неба. Як неапалімая купіна, палаючая белым агнём. Гэта і ёсць тое, дзеля чаго варта жыць. Царква на нырлі дзівы чалавечага генія. Ніякіх украс, толькі львы з чалавечымі лікамі глядзяць верхавін чатырох квадратных калон. І на іхных вуснах застыла таямніча сумная, хітраватая і ўсе разумеючая усмешка. Усё паўтараецца на зямлі. І толькі ты адна, непаўторная. Не, продкі нашы не адышлі, яны тут. І заўсёды будуць тут, як песня, якую мы атрымалі ад іх, як іхняя радасць і боль. Калісьці я памру, і калі я памру, калі род мой, які спяваў і цалаваў, калі рукі мае, што рабілі і песцілі, будуць тлом і прахам, мой нябачны подых застанецца у гэтых белых мурах, як подыхі маіх продкаў. Ірына Сергеевна, знаеце, я сёння шчаслівы, вельмі. Быццам нанава нарадзіўся на свет, і ён такі прамяністы, такі зіхатлівы. Дзякуйце таму невядомаму, што стварыў гэты цуд. І вам. Раскажыце пра сябе, пра сваю радзіму. Яна прыгожая. Яна лепшая ў свеце. А балоты? О, а што ж, і балоты бываюць прыгожымі. Уначы па іх скача прывідная кавалькада, дзікае паляванне караля Стаха. Так кажуць народныя паданні. Коні не пакідаюць слядоў, а над галовамі конніка гарыць самотная зорка. Які дзіўны склад фантазіі. Так, фантазія незвычайная. І незвычайны лёс. Вы як-небудзь заходзьце да мяне. Пакажу карціны. Дзякуй. Але ж вы днямі едзеце за мяжу. Потым у нас вакацыі. Ну, то заходзьце пасля вакацыі. Я пасля 12 заўсёды дома. Абавязкова. Абавязкова.